Bože, evo me, gledaj moje bronzane ruke, u meni je crv, zelena mi krv, samo da ozdravi. Da ne zaboravi. Gospode, budi mi stari brat u ovaj policijski sat. Prvi je put, večeras molim za nju, samo da ozdravi. Da ne zaboravi. Sa sjevera će valovi, ko pjetovi, i tuga će za korimeta. Skoro je na 202 odjava i pahulja u njena njeda. Sa sjevera će valovi, ko pjetovi, kaže za koji ne tak, skoro je na 202 odjava i pamulja u njena njebra. Skoro je na 202.